ยานเป็นลุมเลยเศร้าสดละความกาลุนอยู่ริมปากกว่าสิยังถึงหน้าเหลืออยู่อีกเครื่องทางคันทางยานอากาศแก่น้อยใจหอมไอ้ใจกะปวนหวนหาลวกท้องมาคงสิหิวขวาดกะหายคันแห้งลามว่าท้องมาอื้อคงกินร้องคอยถาขันมันได้จนหน้าเหี่ยวนั่งข้าวเดียวแล้วก็ย้ายย้ายเท่าได้สองลูกว่าสวงอากิมอมขันดอนไงไก่ไก่วิวตัวก็หิวพอแห้งเต้ได้กินดอมเท้าเขียนเลือดเขียนเลือดตั้งแต่ข้าวหลังคนขันย้ายบุญได้โอ้อาวเท้าเจ็บพอมากหน่อยเพราะท่านหมอยละแม่งตายแม่นที่ลำบากหายก็ยังว่าพอต้นทั้งสองคนเมียผัวบ่ได้กลัวเก่งให้งานใดได้การทนสวงบูดันดอกพันผาผู้สามีพันลายเป็นคู่สมเป็นคู่สั่งบ่เคยอ่างว่าเดชผู้ถึงเตียงทุกยิงลุ่นบ่ได้บนขันเหนียวไหนเตียงลูกไปตามภาษาซื้นกุลาขันเรื่องลาบาดนี้ป่าเมียแก้วกระบุตราได้ทิ่มปล่อยสาดพ้นทั้งขันสองน้อยตายจ่อยจังเมียนดีให้ได้น้อจังสิเว้นการเกิดแก่เจ็บตายเห็นมาหลายก็ตามละว่าบ่มีขันไผพ้นน่ะได้อยู่นู่นกันใครบ้างบ่มีทั้งได้กินฝอยอยู่กันหอดมื้อตายจนสลายแก่เฒ่าวันน่ารวมดอกความกันถือไม่เท่ายอดท้องถือกำบองยอดเทียนคำเพิ่นว่าไว้นั่นก็เห็นโยธมเถียจึงได้เพียงสังขารขันหมอดหมอดะนั่งจอยจังแม่นกำของควายได้เหี้ยมพ้อยขันผ้ากูอดสายโยเลี้ยงลูกเต้าออกจนเท่าแม่นเก้งโยมผู้มานั่งหลองฟังเทศนาฉันเป็นคือกันนี่มีบ่พอบ่ยังดอกน้ำด้วยคงบ่สวยคือขาดง่ายบุญมาผู้ถูกยากผู้ลำบากยากก็ยากเลื่อนบ้านบ่จักด่านก้าวตะแหลงเว้าไปหลายสิรู้แก้งให้ใจแว้งแปรปวนปื้นความหลังบ่สูงควรยาว่าควรให้ใจคนก็เดียนใจผู้ไว้วูนขอละบายขันเว้าสูงอ่ำไปหลายกะเก้ามวนดูที่เอาแม่นเอาในเว้าสู่ฟังแล้วสิได้ใครภาคนิทานก่อนเวียนจังตอนกะลุกนากะเล่งกะคากะไว้กะห่อนกะยังอีกดอนกะทางหน้าย้ายชานากะรีบยังกวางเข้าหน่อยกะฟัดทางทางสายกะตาพาย บ่ได้ลาเด้งใหญ่บ่ได้ย่างไปนำทางแม่ใหญ่เอ้ยย่างลงกลางงานนะสวดเมื่อยขาขันเหล่าเทียมเป็นขันเทียมบ่ได้ไปตามทางบ่ได้ไปตามทางใส่ขอว่าอยากให้ย่างไก่หวังสิย่อยตวงถึงพ่อหอดบ้อนนะลืมกะเมนบ้อนขันนาดอนบ้อนลูกใต้ไปเฮ็ดหากแม่นนาขันมุนเข้าเถียงเสียงนายายเฒ่าเลยหันใจเอ้ยขันกินตัวอ้างโอ้ยวางเสียงขวางทั้งปวงเลยหันใจวาบได้แล้วตาจ้องดอกสังหามว่าของมาของมาเอ้ยขันโลกลาเจ้าลาเมื่อยคุ้งต้องทำโยหอมใดนอคำแม่ต้องขวางขันแลสายเห็นโลกชายโยหอมว่าเหลียวสบตาเลยอื่นใสโอ้ยมาไว้ไว้ขันโลกแก้วแม่มาแล้วให้หลวงเถิงเศร้าเสียเหิงละโลกลามาคำมากินเข้าก่อนท้องมาอื้อแดดกำลังแผดพอนเรียบเศร้าถอนอย่าย้อนดอนโลกแม่เอ้ยนอฟังมาเอ้ยไม่กินข้าวก่อนได้ล่ะแม่มาฮอดแล้ว บัดนี้นะในตอนนี้ขอชื่นฟังกันบทพองสำนุนก่อนกระแสวาดกระแสวาดป้อนเบื้องที่จะแจ้งดอกโซฟังในตอนนี้ท้องมาเศร้าดอกคมว่าท้องจับไก่ขอผิวลายดอกจังยื้อจนตาลายวิ่งเวียนแดดเผาจึงเศร้าอ่อนเลี้ยวลัดตอนมะนาวอึ่งเป็นค่อยอึ่งก็ค่อยเป่าเมียพอมากันตรงเข่าลดอุกเอาเบื่อละอามพวกควาลุงกันแม่ป่าผู้นาอยู่เทียมกันพวกคิดจันในเชียงสาผู้ที่นาเทียมไก่เชียงนาใดเขาก็พากันล้อมเขียนเขาไอ้ตาใบเสื่อมลวงสุนาเวิ้นเวิ้นในเหลียวสิ่งดอกคอมองตูรถหิวจนแสบท้องมองหาแม่สิมานะจากว่าขาเนี้ยได้กันบ่เห็นโลกปานนี้นะใจบ่ดีย้อนหิวเข้าย่างไปเศร้าอยู่ใต้ห่มจมพุ่มพำดอกคองหยุ่งวายวุ่นอังสมองยืนนะหิวขึ้นมาพ่ออย่าคองให้ก้องทงลงเสียงใหญ่โอ้ยแม่บ่เปียงไว้ว่าดอกแตงเอาออกมาตอนคิดขึ้นมาแล้วฮ้นฮ้อนดอกสาบต้นนนละมานเลี้ยวขึ้นไปกันตู้บ้านดอกปานนี้ก็บ่เห็นด้วยตาเวงขั้นสูงขึ้นสวยมาใกล้สีเทียงจึงได้ยินยังเสียงผู้เป็นแม่เฮียงเอื่นได้เอื่นหน้าดอกคอมองเห็นแม่ให้ลำจองห้องกูอยู่ต ทั้งเทียงเสียงมันดาดบไทยขานนกสำวานมาวันอื่นนั่งเหนือเกินนกวันนี้บ่ยินดีสิเว้าต่อขั้นบ่หิวแล้วล่ะก็บ่กินซ้ำซ้ำเข้างั้นว่าแล้วเลยลูกง่ายเข้าไปสู่เสียงนายมันดาและสิ่งสั่งฟ้องบูดบึงนอกทั้งเมืองนะตาทะเลืองตาหลังกึ่งตึงตังโมตอโยนเนกน้อยก็ใส่ต่อโยงห้ามกันทุบขิมบ่ยอมเยี่ยม ทุบแม่มันถิ่มหมอเองน้ำมาเนี่ยเดี๋ยวมีน้ำที่ยาท้องยาใส่จะเกี่ยวแม่ก็มาส่งเขาเปลี่ยนเว้ย เอาเป็นอย่างน่าหลาท่องมาจังหน้าบูดข้ามเอ้ยหรือแม่พูดบ่ถือขออันใดหน่อจังคอยผ่านอูเองน้ำกะหักอยู่พ่อมั่นผุดตัวแม่บ่ท่านได้เอาผูกหามมาเติมตังแม่ที่ทำวันหนาแม่เอามาบังทิ้งหนึ่งเด็กหลอกลูกหลามากินซา เอามาอย่างเบี้ยงที่เดียวมาที่พ่อยาท่องยาใส่หรือกินสองทับบูดมากันบดตัว แม่นที่หิวห้อนไห้ก็กินได้ตลอดง่ายแม่ดอกแกเย็นเน้นลูกหลานรีบมากินข้าวก่อนแม่กับว่านปอนแต่ปากตั้งแต่มื้อเช้าสิกินพร้อมพำลูกใต้ในละลามาลาแม่สิกินเป็นหมู่มา โอ้ยพ่อได้ยินดอกคำเว้าดอกบ้านดาปันป้าแรงจักเป็นหยังจังสังเงี้ยงว่าสิบ่ปากเว้าสิกินข้าวแล้วยังแม่ฟัดเว้านั่นนี่จัดแจงพังไอ้บ่ายเอาหมูปลาสิวดอกแก้วบ่องออกมาจังเออบ่มีหยังสาสั่งกันมองดูกันใจหูเหลียวไปดูกองเขาดดกุกเอาเจ้าเครียดแข็งกองเขาน้อยกำแพงซ้ำกะแรงนกแขนมามึงเอามากันเพียงเหตุคิดจังไหนนอกวันเนี่ยกองเขาน้อยกำแพงกะสร้างแกงมาเป็นเหินต้องงานนอกพ่อตายแต่งเขาง่ายจนเพลตุ่มหยุ่มสองคำกะคงเกี่ยงกันเหมือดแผ่นเกี่ยงกองหิวงอกจนแทบท้องหรือสิได้เจ้าอิ่มเต็มว่าแล้วเบปากเมีมดอกม่อนไม้หมื่นมังโมโหหันดอกเก่าคำดอกเข้มกานดามันดาบ่ต้องซ้ำดอกเผยคำพูดหยาบทราบบ้างไหมอีเท่ากูหิวเข่าจนอ่อนแห้งยืนกองขอน้อยกำแพงซ้ำกะแนงแขนมามึงเอามาเพียงนิดคิดจังไหนดอกวันนี้หรือมึงมีไส้โซเหลียวเห็นกูเป็นเพียงถาดก็สามารถจีแจงให้กูได้ดอกอิ่มพุงเลี้ยวแม่นมึงยากยุ่งยังว่าจังมาสวยกูหน่วยพ่อสายย้อนเข้าง่ายบ่ตกพองจนว่าก้องเพ่นตูมจังเดินต่อยเจ้าอ้อยอิงถามจริงๆท่านอีเฒ่าให้มึงเว้าดอกเก้าไข่ก้องเขาใหญ่มึงเพ่งไว้เฮ็ดอีหยังหรือมึงตั้งกันบุตรตาอีข้าต่ำกูเคยเรียนโน้ตสมัยกลางปากก็เสียมีข้าทาสรับใส่แม่นหิวให้กะคอยทุนรัชกาลที่หาพ้นไอ้ไฟทาสพ้นทุกคนอยู่เป็นไทยบ่มีไผกันบังทับได้รับพรมันใดกูเป็นไทยจะต้องสู้ดอกทนหนูไปตามวาดกินยังขาดกูบ่สวยมันรู้นอกการจ้างใจกูนี่ตัวเป็นผู้เฮ็ดใส่เล่าไว้มึงแดกประจำมามึงตีบแห้งไปหามากันหาได้ร้องเว้าโคตรกูหิวดอกยังเข่ากองหน่อยเดียวบ่พอแดกยังสิมาสักแต่กลวมหรือสิได้จักกี่คำเพียงบ่แดกมาแต่กามรับเศษพระภิกษุสงฆ์เข้าบาดองค์บุญตาไปแผ่มากะไรลุ่นลูกสองคนผู้คล้องผ้าเป็นขวัญตาเจ้าหักคอบักท้องมาผู้สั่งก็ลื้อ เจ้าลืมแล้วละเตยอีผีเทามาดู เฮ็ดงานที่ลมที่ไตกองเข่าทอกับปั้นลิ่งก็ถือมาได้สวยก็สวยจังมาหยังกระดักกระดอสวยกระดอกระเดือเจ้าก็ได ้นี่เจ้าแม่ตื่นขึ้นเป็นไข่ตัวลูกลา ไข่ก็หาซื้ออยู่สยามมากินไปหยังมาทั้งนอนซื้อๆกระดอกระเดือแท ้ก็เลยกินยาพารา2เม็ดกระซ่วงแน่แม่ก็เลยมั่นดังไปก็เลยมา1เข่าก็เลยหนึ่งเข่าแล้วก็หายังยืนกินไปทรงจังหันอายอยู่วัดตัวลูก นั่นไปนั่งคิดอยู่นี่บ่มีผิดเลย คิดว่าจังไหนเนาะเนาะ คันไปจังหันแล้วบ่จักกลับมาเป็นกันบ้านเมี่ยงเสียงของไม่ใช่สีไม่ใช่มาไม่ใช่แดงกลับมาเหมือดเจ้าของแล้วไปนั่งซองหน้าลูกไส้มอมบ่จังนั่นน่ะย่องหน้าย่องหลังนี่นั่นลูกมอมไปจะเป็นงามจะเป็นคองเนาะไม่ใช่สีไม่ใช่ทองเนาะเขามาเหมือดเองแทนเจ้าของนี่ไปนั่งย่องลูกฮึ เนี่ยบ่ได้ไปย่องได้2ผู้ใดดอกถวายผ้าจังหันแล้วรับพรแล้วแม่กับเป่ามาคันมาฮอดเพื่อนฮอดซ่านก็เข้าป่าหาเก็บม่อนมาเกี่ยม่อนอยู่ตะลา น่ะยังหาแนวยากมาให้เจ้าของอีกอยู่แท้งคนหน่อยๆยังไปเลี้ยงม่อนเลี้ยงม่อนอยู่ดิแม่ไฟสุมที่แม่นาเชียงม่อนเชียงม่อนนี่แม่เหรอ มันได้สุมเต็มแล้วมันสิได้นุ่งผ้าตะลงถือแพ่ไหมติลาน ุ่งหัวมาดอกนุ่งโสงยิ้นเหมือนสมัยเสมอเขาบ่นุ่งดอกผ้าตะลงกันนะ เกี่ย ยากยังอีก เกี่ยม่อนแล้วปัดนี้เรียบร้อยแล้วแม่ก็เลยไปสอนท่านไปสอนก็เลยได้ปลาซิ่วแม่ก็เลยมาเฮ็ดเป็น2หมกหมกนึงก็ฝากเพิ่นไปส่งเพ่นอ้ายหมกนึงก็มาให้ลูกไส้หลากับแก้วแมงดากับลวกผักตำนิ่นกินสลา โอ้หมกปลาซิ่ว แม่น เออคือเว้ยปลาซิ่วอ้าวติ แม่น เบิ่งตาหน้าตกเมียใครซําใดวะใช่ล่ะ กันนี่ลาลา ใช่ล่ะปลาซิ่วแม่ไข่เจ้านั่น กันนี่ลา ปาดที่ทูแม่ไข่ยังขอเสียนผมนี่เว้ยตัวใดไข่ตัวใดไงเอาไปวัดเบิดเป็นบ่ อุ้ยแม่บ่ได้ฮักที่มักเรียกเรียกที่ฮักมักที่สั่งดอก ปาดโทปาดโทฮักลูกบ่ทอกันตัวนี้แม ่โอ้ยสอนมาแล้วแม่ก็มาเฒ่าใส่ถ้วยอีเลิงมองเดียวกันนั่นลาลาคันว่ามาหน่อยก็กินผู้เดียวซะแม่ห้องท้องมาแน่จะวัดที่หาค่ําลาลา แม่นกินผู้เดียวมันก็บ่อิ่มดอกอันกองเข่าทอกับปั้นลิงเนี่ย อิ่มอยู่ดอกลากินแล้วก็กินน้ําลงน้ําก องเข่าใหญ่น่ะเจ้าแพงไว้เฮ็ดหยัง กองเขาใหญ่บ่มีเฮียนเฮามี2มีกองเดียวเท่านี้ล่ะกินซะอย่าให้แม่ต่อหน้าใกล้กันเพิ่นเดี๋ยวเบิ่งเจ้าอยู่บนเจ้าบ่อยาก เอาแต่ไผมันสิเดียวแล้วมันได้ก็หิวมาดิขึ้นตาบ่แห้งแล้วบัดนี้ยากก็ยากเลื่อนบ้านเลื่อนเมืองเขาผู้ว่าทงแล้วหิวเขาสิลมสิตายบัดผู้จังหวัดมื้นตาขึ้นแล้วกินได้เศร้าพุ่นน่ะบักท้องมาสิตายอยู่ทงบิ มัดเนตานใจสะท้านดอกวันสวงยินเสียงลูกกล่าวทวงจำตาวาดคำแข็งอุกใจเงี้ยงสมหวังเถิดแทบชีวิตกันเวียนลมเสียงข้าลุมลูกใจหายเหี่ยวแย้งลายจนลืมสองตูให้ให้แม่จังหน่องให้ให้แม่จังหน่องอยากห้องกับฟังกัน นาเสียนที่กอดขันงอนการก็ไหววันสวงในฟ้าที่ทำยังแจงควายประล้อมหลอกใช้แก้วทำจังไรก็เลยแล้วบ่เห็นเปลี่ยวเอ้ยอันจะรอทำอื่โอ้ยจุกในข้อขันอังแนนมันสวงแขนข้ามกายใจกันน้ำตาไว้บ่ได้ขันไหลล้างฟังลงนักบ่มีวังป๋องอังวลาขันหนักอึ้งมือขวาเหลืองเสื้องผ่าหลอกท้องม้าฟังแม่ก่อนข้างอื่นโอ้ยลูกยังเฝ้ารีบหลอนให้ฟังถอนแม่จิจากินข้าวสารลูกลาจะฝ่าว่าเขาเข้มแม่จิไข่คำควรอ่านกระบวนให้เห็นจอมแม่หักหอมลูกชายลาทั้งสองคนขั้นกำกึ่งกันแล้วเจ้านี่คิดตั้งเจริญว่าแม่ทั้งขันโลกลาอย่าหาว่าบ่แม่นนี้แม่นี่หาขันโลกแก้วขันกำกึ่งเสมอเมียนท้องมาอื้อลูกผู้เพียรหยดทั้งวัดแม่กะปุ่นแปลงปั่นเห็นจังหันอดสาสออัวปะทานเอ้ยกันคำสุงย้อนว่าเป็นสุสงแขกกินเองบ่ได้วินัยหามจังเพิ่งยุพวกเอ้ยน้องพวกดอกอมเจ้าติจอมเม็ดอย่างน้อยเจ้าก็พอที่มองเห็นสู่ประเด็นดีแล้วแม่นี่เข้าใจแล้วเมื่อดวงแนวที่ลูกว่าเฮ็ดให้กินกระท้องมาลูกบ่แม่นถาดใส่ไผกะโฮโคสารทานซุ้มพี่ร้องตั้งบ้านกะย้อยองสันละเสริญจริงเหลือเกินลูกยายมาหมู่เพิ่นพาขันกันย้องเสียงทั้งผองลูกหาเลี้ยงแม่บ่เตียงเอ้ยว่าเลี้ยงก่อนท้องมาอื้อในตอนนี้แม่ชะลาขันลาอ่อนขันเหม็นลูกบ่เลี้ยงไก่ขอบเคียงเหม็นส่วนตายลูกกะฮู้ทราบได้ขันเจ้าไตต้องเติงข้าสิสอนล้ำลึกตัวประเด็นที่เห็นแก่งหุ่มแม่กะวัดสาสอผู้เป็นสองแม่กะสุมาท่องแม่กายคิดอ่อนตอนดอกฮ้อนฮ้อนย่านเสียสวยท้องมาอื้อขออภัยแม่ด้วยมือนี่ป่วยกะทันหันลูกบ่ทันตามการเวียกงานกะหลายล้นตัวแม่ยังหันพอแม่กลับมาได้เข้าฟ้าลูกหลานเก็บมอนมากัดทางคอน เกียมอนอยู่จังสวยยังไปสอนอยู่อีกด้วยสัวสิไว้ก็จนหิวได้ปลาสิวสมใจแม่ก็ไฟขันหมอกตั้งมึงเป็นอย่างลูกไส้ลาเบิ่งมกป่ากำลังไข่หมกหนึ่งแม่นั่นฝากไว้ถวายอ้ายไปใส่เพนแม่ก็เว้าเล่นเล่นว่าสิหวามผ้าง่ายหมกป่าหลายขั้นเหลือเกินแกงบวงกับพ่อจำยาเขตน้ำเลยทั้งเขาแม่ว่าเอาฟังเขาใหญ่ของมาอื้อกวางเขานี่แม่ยัดไว้ถึงสิน้อยกระตึงเต็มนะกวางเขาน้อยตอนเต้นเนียนในอย่าอ่อนใจไปเลยคำมันเจ้าเผยสิลงห้องโอ้ว่าทั้งในนั้นบอดทันเห็นอย่าฟังนายลูกอย่าย่านตั้งแจ้ตายร้องกินเบิ้งเปียงโลกแก้วที่หายเท่ากามาลูงกามาลูหิวหลายสิลูกหลากินสาหมกป่ากำลังไข่มีแต่ตัวหมักใหญ่มีแต่ตัวข้าวหนาวป่าซิ่วอ้าวไข่ก็เต็มหันมามันหน่อยกินผู้เดียวซะละ บ่ต้องมาอ้อยอิงอินทนิดนี่หรอกกองเขาทอกับปั้นลิงกิน2คำมันก็เบิดทั้งตัวเพราะนั้นยังสิมากินเป็นหมู่พะนะแค่ผู้เดียวมันก็สบายอิ่มตัว แม่บ่กินก็ได้แม่ห้องท้องมัตตวัตรที่หาค่ำละลากินจ้า หนีหนีก็ไกลข่อยได้ยังข่อยสูญมากมาคือบืนนี่ เจ้า ขาดทิมได้ง่ายด้วยข่อยนะ เจ้าสิลูกไปหยังอา เสียล่ะยุ่งเสียล่ะ เจ้าหาหยังต้องมา แอกน้อยมันหักอยู่ที่แค่นี้ไปเสียเลยฮะ เจ้าสิไปเคียนคุ้ยจะเกินจะสิมากินเขาเจลา เคียนคุ้ยจะซ่านแล้วจะตีหัวคนหรือไม่เนี่ย ตีผู้ใดท้องม้ามาจังว่าไปตัวเสียลูก มันมีสองคนทันละผู้หนึ่งเบาผู้หนึ่งอ้อยผู้หนึ่งถือแอกคิดเอา เจ้าสิมาตีแม่จังไรลุงลาเกลียดให้แม่ว่าแม่มาส่งเขาสวยเกลียดให้แม่ว่าเอากองเขาหน่อยมาย่านบ่อิ่มติละลา หนีเด้อข่อยว่าหนีก็ขากินคือเขาขึ้นน้ำอยู่ดิหนี ข้าแม่มาสิได้ออกช่องเก็บได้ลูก มาสิออกช่องเก็บออกอันก็สร้างหัวบ่อไปเลยบ่เนี่ยมันสูญคักกว่านี่แม ่ออกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ล่ะ มันเลียดขึ้นตาแล้วจะมาบ่กวนข่อยอยู่นี่ก็จะขากินคือเขาขึ้นน้ำได้หนีเด้อ ท่านว่าจังไหนถามบ่ยาว่าบ่ฟังกันเกลียดให้แม่ว่าแม่มาส่งเขาสวยว่าแม่เอากล้องเขาน้อยมาย่านบ่อิ่มกันสิฆ่าแม่ก็ฆ่า อย่าท่าข่อยเด้ออย่าท่าข่อยแท้ๆเด้อทั้งหัวกล้วยขอขากินนะตัวเด้อดิ แม่บ่ได้ท่าดอกกันลูกสิกล้าฆ่าแม่ก็ฆ่าลูกแม่ก็ยอมตายยอมลูกก็กังหันนะ เป็นจังได๋คือแยกน้อยม้อยละแม่งบ่เว้าดูแท้